Molt benvinguts, amb una nova edició del vostre programa, el Club del Country. Soc Rafael Corbí i us acompanyo durant els gairebé propers 60 minuts amb el vol millor del Country and Western. Com estem fent des del 1987, setmana a setmana i programa a programa. Música avui de Peter Rowan, per començar el nostre programa. Des de l'àlbum del 2017 d'aquest cantant nascut a Boston, a Massachusetts, interpreten de bluegrass i gran compositor, My Blue Hula Girl. I'm longing for my Aloha. She's the one that I adore. Have you seen my Aloha dancing on the Waikiki shore? My true blue hula girl, Aloha, I love you. Aloha, I love you. Hollis songs all night long. Now it's break of day. Personatge carismàtic del món de la música, menys conegut per el seu nom que per les interpretacions que ha efectuat amb grups famosos, dels quals ell n'ha format part als anys 50, encara a l'escola va formar un grup de Tex-Mex, The Cupids, i després en va formar part de The String Band Project, i també va ser membre de la banda d'en Bill Monroe, el Bluegrass Boys, el 1964, abans de fundar Earth Opera amb David Grisman, el 67, i obrir diversos concerts per als Doors. Sea Trains en va ser un altra de les formacions en les quals van treballar. Als anys 70 ho va fer-ho amb All in the Way i després amb altres grups com els famosos Milt Skinner, entre molts d'altres, també com The Rowans amb els seus germans Lauren i Chris. Un personatge intèrpret de guitarra, de mandolina, cantant i un excel·lent yodeler. Aquest és el seu projecte musical del 2017, My Aloha, Peter Rowan amb Sunny at Sunrise. As no surprise, into your eyes. Sunny at sunrise, all the clouds have rolled away. Excel·lent el Bluegrass de Peter Rowan des de 2017 acompanyant-nos amb aquest àlbum que us comentava, My Aloha, amb aquestes dues cançons. Recuperarem ara un àlbum no actual, però tampoc tan vell, és del 2013. I a més, quan un personatge carismàtic n'homenatja amb un altre, també i en una època diferent, que va trencar motllos. Tots ho han fet, tant Neil McCoy com Charlie Pride en el seu moment, i va ser qüestió, sens dubte, de la seva raça. Neil McCoy homenatjava Charlie Pride amb un àlbum que es deia així, Pride, Orgullós, un tribut a Charlie Pride del 2013. I d'aquest àlbum n'escoltarem també un parell de cançons a càrrec d'aquest excel·lent intèrpret. Neil McCoy va néixer el 30 de juliol de 1958 a Jacksonville, a Texas, i la barreja en la seva sang és filipino i irlandesa. I d'aquesta manera dedicava aquest àlbum a Charlie Pride. Is anybody going to San Antonio? I wish she hadn't done me that way, sleeping under a table. up dead, but it sure seems warmer than it did. D'aquest descendent de Filipins, que molta gent també confonia com indi, com negre, amb la seva trajectòria artística, especialment al principi, per als seus, per la seva, els seus rasgos físics que ens portava, sobretot en el moment de debutar Neil McCoy, dedicant-li l'homenatge precisament a un dels primers artistes de color en triomfar en el món de la música country, Charley Pride, que va néixer l'any 1934. Amb aquest àlbum també hi col·laborava gent magnífica, com per exemple ho feia Raúl Malo, o feien Trace Atkins, del qual es havien extret cançons realment magnífiques i que triomfaven, com varen ser temes com el You're My Jamaica, el It's Gonna Be It's Gonna Take a Little Bit Longer, o el Call Like. Jo em quedo però amb la versió que van fer conjuntament amb en Darius Rucker d'aquest tema tan excepcional anomenat Kiss an Angel, Good Morning. Whenever I chance to meet some old friends on the street, they wonder how does a man get to be this way. I've always got a smiling face anytime and any place, and every time they ask me why, I just smile and say, now you've got to kiss an angel good morning and let her know you think about her when you're gone. Kiss an angel good morning and love her like the devil when you get back home. Well, people may try to guess the secret of happiness, but some of them never learn it's just a simple thing. The secret I'm speaking of is a woman and a man in love, and the answer is in this song that I always sing. You've got to kiss an angel good morning and let her know you think about her when you're gone. Kiss an angel good morning and love her like a devil devil when you get back home. Speaking of is a woman and a man in love, and the answer is in this song that I always sing. Now you've got to kiss an angel good morning and let her know you think about her when you're gone. Now kiss an angel good morning and love her like the devil when you get back home. Kiss an angel good morning and let her know you think about her when you're gone. Kiss an angel good morning and love her like the devil when you get back home. Després del record musical amb la companyia de Neil McCoy recordant a Charlie Pride, el 2017 torna a fer acte de presència amb el nostre programa i ho fa amb una de les bandes que ens porta la música texana però modernitzada. De fet, The Ellie Young Band és una mica entre aquest rock and roll, aquest country, aquesta música d'arrels que ens han acompanyat, però sempre amb un toc de modernitat excepcional. The Ellie Young Band van debutar amb l'àlbum que s'anomenava com ells l'any 2002 a través d'un segell independent, i a partir del 2008 van començar la seva carrera artística en segells, diguem-ne, dels importants, de les multinacionals, Universal, Republic, Valory Music, etc, etc, amb el qual han publicat Fingerprints el 16 de juny de 2017 com a darrer àlbum editat. Amb un senzill és la cançó que porta el nom de Saltwater Gospel. Every Sunday I see people filing in through those front doors. Gotta cross up on that steeple. Yeah, it's time to praise the Lord. Some watch it on their TV, just sitting on the couch. Me, I get in my old Bronco and point those headlights south. Oh, ain't got too many miles to go to save my soul. Here I go down and sink my feet in the water, and I soak up that sun and I watch it set. Saltwater gospel, I'm as close to God as I can get. Oh, oh, oh, oh, oh, Eddie l'únic senzill realitzat oficialment a nivell de ràdio i ha estat un número 41 com a posició més alta amb el US Country Airplay, senzill realitzat al mercat en discogràfic radiofònic el 10 de juny de 2016, un any abans de la realització de l'àlbum. El que sí que han sortit d'aquest disc, d'aquesta banda magnífica de The Eli Young Band, recordem, una banda formada a Texas amb dos membres al principi que es van conèixer de molt joves. Dic que el primer àlbum el van publicar el 2002, però ells ja interpretaven música conjuntament des d'uns 5-6 anys abans. Eren en Mike Kelly de Houston i en James Young de Irving, Texas. Després s'hi van afegir els altres membres com en Chris Thompson o en John Jones, que els van acompanyar amb els següents anys. Com us dèiem, diversos senzills s'han editat, però només a través de descàrregues digitals, com va ser el cas del mes de febrer, que va sortir la cançó anomenada Skin and Bones. She's in my skin and bones. She's grace and glory. She's a backroads home. She's a long story. Yeah, the one goodbye that I can't even imagine. She's a well-thought-out plan and I don't know how it happened. She's in my skin and bones. She's in my skin and bones. Now if life is just an old car and love is just the wheels that keep it rolling, every engine needs a spark. Yeah. And she's the fire that's kept me going. She's in my skin and bones. She's grace and glory. She's a back roads home. She's a long story. Yeah, the one goodbye that I can't even imagine. She's a well thought out plan and I don't know how it happened. She's in my skin and bones. She's in my skin and bones. If a fight is like a shot of whiskey, then forgiveness is a pill I'll be taking in the morning. She'll smile and then she'll kiss me, yeah, saying, baby, you can't win and you know it. She's in my skin and bones. She's grace and glory. She's a backroads home. She's a long story. She's a one goodbye that I can't even imagine. She's a well thought out plan and I don't know how it happened. She's in my skin and bones. She's in my skin and bones. In my heart, in my head, in my hands, in my bed, she's a drug running through my blood. She's in my skin and bones. She's in my skin and bones. tancarem aquest repàs d'aquest Fingerprints, el darrer àlbum de The Ali Young Band, i ho farem amb una altra cançó, la que dona nom a l'àlbum, precisament, que també va sortir en format de descàrrega digital. Va ser la cançó anomenada Fingerprints el 19 de maig. Abans ho havia estat el tercer senzill, el Never Again, el mes d'abril. Fingerprints, a través de Big Machine Label Group, han realitzat el mercat el 16 de juny i que va arribar al número 1 a les llistes del U-Tunes Country el primer dia de la seva realització. You take my hand, pull me tight, turn up the heat, turn down the light. You won't stop until my skin is covered with your fingerprints. You show back up, I let you in. Canviem d'estil, marxem cap a altres contrades i altres artistes i també altres idiomes, perquè veieu el que es pot fer en el món de la música country. El seu nom és Cindy Vedard i té diversos àlbums realment magnífics. Avui n'escoltarem un que va publicar com a filla del vent l'any 2014. Escoltarem cançons com aquest Jaffa Maluk al costat de Paul Dareish. C'est pas un jour d'envie de voir m'arrêter. Ça arrivait vite, ça me frappait fort. J'ai pas eu choix, drôle de hasard. Retrouvaille obligée, retraite forcée. Avec moi, j'ai tout mon temps, j'ai trop de temps. Je me rappelle plus en avoir eu autant. Qu'est-ce que tu fais à pas travailler? Moi, ça fait 30 ans que je passe à mon lit mes jours. Chemin gravel, à m'oublier après ma petite légende personnelle. C'est pas compliqué, il faut jamais s'arrêter. Je suis un gars-trois, oui j'avance et puis je fais ma loque. Je me lève encore avec l'aurore tous les matins. Je sens mille et mille dans ma tête. Y'a des kilomètres de pensées qui s'empilent. C'est pas vrai qu'à cette heure, je voyage à aller. Je traîne encore mille autres du passé. Je suis bien chargée, mais je vais monter la côte. Même dans la neige, même quand il fait pas beau. Même quand ça me tente plus de pente, une chambre, j'ai pas le droit au doute. C'est pas compliqué. Il faut jamais s'arrêter, je suis un docteur. Oui, j'avance, et puis je fais ma langue. Juste la voix d'accotement, ben installé avec moi. J'suis dans mon somme, j'suis brisé. Juste la voix d'accotement, j'suis avec moi pour l'instant. Puis j'attends. Mais crée-moi, c'est pas ici, j'veux m'arrêter. Il me reste un peu de force. M'en va me conduire sur le chemin de ma loge. Compliqué, il faut jamais s'arrêter, je suis un docteur. Oui, j'avance, puis je fais ma loque. Oui, j'avance, puis je fais ma loque. Cindy Vedard és una excepcional artista, molt ben considerada, molt bonica i a més molt ben dotada professionalment amb la interpretació de la guitarra, la composició de les seves cançons. És quebequesa del Quebec i va néixer a Saint-Tite l'any 1987. Una població que no ens diria res si no fos perquè el seu festival Western ha celebrat el 2017 la seva 50a edició i va ser triada per l'organització representant dels festivals de Western dels Estats Units com el millor festival fora dels Estats Units, el millor festival Western. Tot això, doncs no ens estranya que la seva música, tot i que cantada en francès, que de fet és el seu idioma, doncs ens aporti aquestes reminiscències i soni també en el món del country and western. És una altra de les cançons d'aquest Filla del vent, l'àlbum que va publicar el 2014, sota el mateix títol. Ton cœur en cavale cogne trop fort en dents, chevauche et s'emballe tes désirs violents à tous les vins. Tous les vins, belle fugitive, tu te pousses tout le temps en douce. L'urgence de vivre est toujours à tes trousses. Ça papillonne, ça frétille, la vie en donne plein tes pupilles. Grande folie en ton corps. Fais du vin, tu t'en vas. Fais du vin. tête emmêlée, les cheveux aux 80. Tu sais plus où aller, y'a personne qui t'atteint. Toi, fille du vin, légère et infidèle, t'embarques trop souvent, seule dans ton carrousel. Même au sentiment de ne pas t'avoir trouvé. Fille du vent, tu t'en vous. Fille du vent, tu cherches partout le bon courant qui t'amènera chez vous. Le bon courant, le bon chez vous. Bon courage qui t'amènera chez vous. Le bon courage, le bon chez vous. Així hem escoltat dues cançons d'aquest àlbum de la Cindy Vedard, tant de la cantant quebequesa que ens acompanyava també, cantant en francès, amb el programa d'avui. Un any després es publicava un EP a càrrec de Jake Dodds, incloent aquesta primera cançó. El títol era Chasing That Girl. Chase her around the swing set. I called her names cause I didn't have the courage yet. All I wanted in my world was for her to be my girl. She had me chasing with my heart racing. For her love I didn't mind waiting. She had me running round up and kiss down by the water. She took my hand and looked me in the eyes and made me promise on that moonlit summer night. All that chasing, my heart racing, for her love I didn't mind waiting. She had me running round up and settle down when she whispers there's gonna be three now. She's got me running around up and down high and low. Anywhere she wants me to go, yeah, I follow her. That's my girl. I can't ever tell her no. Can't ever tell her no. I'm just chasing that. Just chasing that girl. jove valor de la música country and western del centre del país. Aquest personatge, Jake Dodds, ens arriba des del Midwest i és un dels artistes més populars independents nous allà. És un dels intèrprets que regularment apareix en un dels millors locals d'aquella zona, Chicago, el Joe's Bar, que ha estat anomenat dues vegades com a Nightclub de l'any a càrrec de l'Acadèmia de Música Country. És un dels artistes que ens arriben des de Bloomington a Indiana, on també hi té la seva base, sobretot en aquestes zones d'Illinois i d'aquests estats que són prou al costat com per començar una carrera artística en plenes condicions. Jake Dodds, la veritat és que ho intenta i té molt bona veu, i esperem moltes coses més d'aquest personatge, que de fet ja n'està tenint, perquè aquest era l'EP que va publicar el 2015, Little Red Dress. Drinking, but right out of the blue, girl, you got me thinking that this night just got a lot more exciting, 'cause I ain't never seen nothing quite like it. The way you're looking in that little red, straight to my head, you make me wanna watch you all night, walking by, turn around and do it again and again. The way you're rocking to the country ball band, I'm going crazy just to watching you dance. Baby, I'm doing my best, but you got me all amiss. Like a great big come on, but you're killing me in that little thing you got on. My green, I still can't quite believe it. That brown hair tan work of art that they're seeing. Oh, yeah. Fantàstica, doncs, la música de Jake Dodds, qui també ens ha acompanyat amb el programa del dia d'avui a través de la nostra sintonia. I qui ho farà a continuació és una d'aquestes grans artistes que, sense haver tingut èxits impressionants en les llistes ni americanes ni mundials, és catalogada, és considerada com del bo i millor que ha donat Amèrica en quant a cantants i compositors. Habitualment sempre interpreta la seva música al costat del guitarrista i company seu musicalment, David Rawlings. Estem parlant de la cantant nascuda el 2 d'octubre del 1967, increïble, és Gillian Welch, nascuda a la ciutat de Nova York, originàriament de Nashville, de Tennessee, americana, bluegrass, folk, country, all-time roots, tot això es mereix la seva consideració. Escoltem alguna de les cançons que formen part d'un àlbum publicat el 2016 i que ens porta de bell nou la seva música. Aquest Revival Outtaken del Wichita, en Gillian Welch, des de l'àlbum Boots Number 1, The Official Revival Bootleg. She went back to Wichita, she went back to her ma and pa. Reckon I saw her next to my truck, pumping gas with the car packed up. We talked as neighbors when they're waiting for the tank to fill. But you talk about nothing or how it might snow, how far she had to go. Going back where the grass grows tall and the fields burn in the fall. You can still hear the nightbirds call back in Wichita. She came here in 85, she came here as a July bride. But it never got easy, never got rich, ain't got much of what she came here with. Good times have all been spent, she ain't broken but she's badly bent. Now there's nothing she wants here, nothing that shines. She made up her mind, going back where the grass grows tall and the fields burn in the fall. You'd still hear the nightbirds call back in Wichita. Que va dir en el seu moment, quan va acabar l'escola i se'n va anar cap a Nashville, de que va mirar la seva discografia, la discografia que tenia a casa seva, i va veure que tota la música que li agradava, tota la música que estimava, estava feta a Nashville. Bill Monroe, Gillan, Stanley Brothers, Neil Young. Així que, de Nova York, va marxar cap a Nashville, i a partir d'aquell moment, la resta, com solen dir, és història. Al llarg dels anys, treballant al costat de gent com Alison Krauss, Ryan Adams, Jay Farr, Emilio Harris o Annie DiFranco, entre moltes d'altres. Ja diem que és una d'aquelles artistes tan ben considerades. Heu escoltat la seva veu, que és realment preciosa. Aquest darrer àlbum que ens aporta aquest Foots Number 1, The Official Revival Bootleg, podríem considerar-lo com un recopilatori de cançons. S'hi troben 21 peces, però una d'elles en diferents versions. Són versions alternatives, versions de revival dels seus grans temes, com per exemple aquest, o de temes d'altri, com aquest Red Clay Hello, que també escoltem en versió Revival Outtake. City, and they don't care to dance with me. Excel·lent, doncs, la música de Gillian Welch amb aquest àlbum, aquest Boots No. 1, The Official Revival Bootleg, realitzat el 25 de novembre de 2016, un àlbum excepcional celebrant el 20è aniversari del seu àlbum de debut, aquest Revival, que inclou peces doncs, que varen quedar-se fora, tomes alternatives, demos també, un fins i tot alguna hi ha a la cuina de casa seva, de les cançons que després apareixerien amb aquest àlbum, i així també com 8 temes que no havien estat realitzats amb l'àlbum original. Peces que no varen entrar doncs, dins d'aquell àlbum o peces en directe d'aquestes. Hi ha el Paper Wings, per exemple, que és una demo realitzada a casa seva, o l'Orphan Girl també, que després va sortir com a versió alternativa. Escoltem per acabar aquest clàssic All Time Religion amb Gillian Welch. It was good enough for Mama, and that's good enough for me. It was good enough for Papa, it was good enough for Papa, it was good enough for Papa, and that's good enough for me. About it in the good book, you can read about it in the good book, and that's good enough for me. Give me that old time religion, give me that old time religion, give me that old time religion. It's good enough for me. Well, that's good enough for me. It's good enough for me. Música i bons ritmes, això és el Club del Country amb Rafael Corbí, un espai doncs, que ens acompanya en la bona música i amb el bon ritme càrrec de diferents artistes. Fins aquí hem arribat amb aquesta edició del Club del Country. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Us deixem amb un fragment de la cançó Go On Downtown, escoltant també a la Gillian Welch en el moment de finalitzar el nostre programa. Recordeu que, com sempre, ens podeu trobar a www.clubdelcountry.com. Com Instagram i a través de les xarxes socials i escoltar-nos cada setmana en aquesta emissora. A reveure!